بالله من الشيطان الرجيم وهو الفتاح العليم. نانا دفعوا أخواني أي ساري القرآن دفعني روك أي جمتي نون رنال صور أي سار منه تي القرآن أشبه الدين روك صورا أي ملو يجم بالنات نون والنظائر تي ساري مثل النظراء تي جمي كتنا نظائر جمع نظيرة موي مرام نظراء جمع نظير موي مرام نظيرة صفة سورة نظير صفة جملة جناو بمونة ساري القرآن دفني روك سن جمي وكان والنظائر ينرو تي ساري القرآن مثل نظراء والنظائر تي ساري مثل كنظراء تي جمي أي والأقاويل عندهم كالتماثيل فلا يوهمنك الخطباء ساري القرآن جيدي أي وخيالة أقاويل يانجني دي وخي كفاري أنت ساحر أنت مجنون كذاب ساحر أقاويل يباري ينتي وخ كوكو أقاويل سيني وخ يني وخ أك ولن يدكو دف أي تالف يني معارضة القرآن بعض الصور دينغ كما عرف شي وخي مسيلمة الكذاب يعارض صور القرآن أكنن أكنن سين أقاويل كالتماثيل ngi melni ay timsal timsal moy ay nir yuy tabax taxawal nirale ko jëmmi nit tax nañu bok yëngatu ba nit di yëngu timsal du ko yëgute boko gisé mu melni ci jëmmi diwa neena seen akawir yi ngi melni ay timsal denga de fala yuhimannaka bula jumlo nak kon al khutaba seen khutaba yak seen lami ñu reey yak lañuy dox di wax waye sari mangi melni sunu jëmmi seen akawir yi dendale ak sari alquran yi mangi melni ay timsal est ce jëmmu nit ak timsal bokna bokul fala yuhimannaka bula jumlo alkhutaba khutbakati lolu ma da do bañ ko tay wax nu dem كم أبانت آياته من علوم أن حروف أبان عنها الهجاء فهي كالحب والنوى أعجب الزراع منه سنابل وزكاء نينا أعرف القرآن توتي له نعرف كي حرف الجروم نيتل بابو تبولي همسة غري نعرف كي جروم نيتل حروف الهجاء ينغا خمني أرب جمو القرآن لدو القرآن تلي منا تركيبه مفرداتي تركيبه تي jumal yi tore dik tarkibu ci mufradati muné kon lo xani matul fanwer ci adat bari wul setal nak alquran haraf yoyu limu ci andi ci xéti xam xam ulumul awwalin wal akhirin ulumud dunya wal akhirah lepp ci haraf yoyu mom lani kam abanat barana bu birale ayatuhu ayati alquran min ulumin ci ay xéti xam xam fum ko jele tarki an hurufin tarkib ko ci ay harf yo xane abana an habiral na len al hijaa li fent bobu ban ko wone ñaar fu ko jurom ñent la bu ci hamsa bokke lolu bari wu te bakam abanat min ulum barena lu mu feñal ci ay harf kon lu araf harf yoyu seen neew ak lu bari li ñu andi lu mu ni ron fa ya mum kal habb ma ngi melni pep wonna wa ak salu garab salu do ajaba go xamni dafa yem azurra'a baykat yasanabilun ay gub minhu ci mom wa zakaa'un akug nangu sakan du deug melni ki jurom ñaari feb wa de nga bo xani ahabatu ka habatin anbatat sab'a sanabil sefal koku nanguna ben feb la mom la ni kal habbi wa ma ngi melni feb garab bu andi gub yudul jeex wala nawa sal ben salu tandar am boji mu andi tandar ma jidul ja fa atalu fihi taradduda war rayba fa qalu sihrun wa qalu iftira sen aqawil ya daldi dik fa atalu ñu guddal fihi ci alquran taradduda sen deng sen hayra geureum ndax geuleum gi moy bu munu ñoo sax ci genn wax deng war rayba sen sikisa ka fa qalu tax ñu yox taratna hadha sihrun mubin wa qalu ñu iftirahun aftara ala allah kadhiban lele ñu ni majnunun la lele ñu ni ma be fal lu ne ñu wax lolu moy seen aqawil mun nak kon wa idhal bayyinat lam tughni shay'an faltimatul huda bihinna ana wa idhal bayyinat fukke pro yu bari mu'jizat yu leri lam tughni jariñul borom xel yoyé shay'an dar taxut ñu gindiko kon faltimatul huna jekete di sako gindi bihinna ci ñom ana un choono lay doon wa gana bune mu'jizat yi jariñul dara ah bo ci di jema gindi nit ki da ngay son rek wa idha dallat al uqul ala ilmin famadha taquluhun nusaha wa idha dallat sanko al uqul khali ala ilmin andak seen xam xamu xel famadha taquluhu lan lay xal se taw wax an nusaha ñey la biire nit bu ande xelam bo xani ma ngi mat sekk te teewul mu andak mom sanko xel bu sanko lani andak xam xam kon koy la biire nit do xam loy wax ndax bu xel sanku won te fek ñak xam xama tax so fexé ba andil ko xam xam mu xam li ngay wax man na mu gindiku waye su fekke ni nak nit ki dafa xam ba yeggal sanko xam xama ne sokoy la biire do xam lokoy bëgg wax ndax lokoy bëgg wax kat fek na ma ngi xam xam qawma isa amaltumu qawma musa billadhi amalatkum alhunafa'u صدقوا كتبكم وكذبتموا كتبهم إن ذا لبئس البواء قوم موسى قوم عيسى ينت عيسى كرتي عملتم جفنتينا قوم موسى نيلين في جكون تي بني اسرائيل جفنتينا نيوم بالذي تي لومل نغا خامني عملتكم جفنتنا يين بالحنفاء والاسلام ملة الحنيفية مود دين الاسلام ملت ابراهيم حنيفا تلتر ووجوغي اتبع ملة ابراهيم حنيفا كون دين الاسلام والملة الحنيفية نانا للين حنفاء تموي والاسلام جفلان تيجين تم دكوي فيري لاجي نانا كون ينت نونو جين جفن تأك إسراء قوم موسى ana ni len xaw Musa jappé yenit nonu ngeen jappé julit moy lan mu firi ko mu wax ci walu denga sadaqu deugal nañu kutbakum sen téré du deug ndax té chrétien deugal nañu tawrat ah wa kadzabtum ngeen yeddi yen kutbahum sen téré yen ngeen weddi injil bi ngeen wedde Isa ni yalla yoni wuko du deug kon nonu rek tellement moy ni julit ñi jëfante ak yeen julit ñi ngi dik deugal Isa téré diko jang ci seen téré di netale leen da natale di le ba di leen tudde Isa seeni dom yen ngeen dem weddi seen yonent ak seen téré ku yeen kon a ligen lilen yahut lebalon mom ngeen dem lebal jolit ni ñu defante won ñom ñoo leen fi jekkon dal ngeen dik seen gannaaw ñu añaale leen ba weddi seen yenen tek seen téré yen ñi doon wote njub Muhammad Ali sallallahu alayhi wasallam dik seen gannaaw ak téré ngeen weddi ko qawma Musa amaltumu qawma Isa amaltumu qawma Musa بالمعاملة الذي عاملتكم به الحنفاء والمسلمون مولان صدقوا دقلنا كتبكم وكذبتم يين ويدين كتبهم سينتي إن ذلك لي لبئس بن البواء مانا بواء دنكو خكف نند لغفي لي لبن لا لو جحدنا جحودكم لاستوينا أول الحق بالضلال استواء لو جحدنا suñu weddi won seen téré ak seen yene ju xodakum comme seen weddi ga ngeen weddi de nga yene seen weddi ga ngeen weddi suñu ko ga ngeen weddi suñu leen ko weddu won la tawayna kon nu yam te lolu munta am munta am awadil haqq da na ñeel deug istiwaun ak yam li dalal ci cyankute deug te moy li nu ne dana mané nak cyankuti te moy li ngeen awalil haqq eske dana mané ñeel deug istiwaun ak yam bidala la duñ yëm motax ñun duñu wedd ñi ngeen wedde su ngeen wedde suñu yonent ak suñu téré du tax ñu fay leen di wedd seen yonent ak seen téré ndax ñun toujours ñu ngi ci hidayah yeen toujours yeen ngi ci dalal مالكم إخوة الكتاب أناسا ليس يرعى للحق فيكم إخاء يحسد الأول الأخير وماذا وما زال كذا المحدثون والقدماء مالكم لن مولين يال إخوة الكتاب منادالا ينبو كتير يا أهل الكتاب لولين يال أناسا ببير منك جندنك ما لولين يال حال كونكم بير من جندنك لأناسا أو نت ño xamni laysa yura duñu samal ikhaun ak mboko lil haqq ñeel deug min ko ci yeen deug dal ken du ko dox ken du sam mboko te deug day ku doon jokk mbokk deug nga war gën jokkol ñom yeen nak nit ngeen ño xamni laysa yura ikhaun lil haqq min ko dedet yahsudu day añane al awwal ka jek al akhir ka mujj faw yahudik añane len geddik añane julit wa ma zala dajut kazaniki ni al muhdathuna ni sosu ganaw ga wal qudama ni len jekkon ku jek ki dikki añan ku mu jiki lolou mo dal yahut ci yen yenit mo len dal ci julit khan alimtum bi zulmi qabila habil wa mazlum al ikhwati al atqiya wa sami'tum bi kayd abna yaqub akhahum wa kulluhum sulaha hina alquhu fi ghayabati jubbin wa ramuhu bil ifki wa huwa bara' wara ramawhu lañu waro ak yi dafa yaqrabuhu ramawhu li bindi ramawhu rama yermi ramawre niki da'u min da'a ramaw min rama qad adimtum khamon ngeen begul miqabil ci togn ga qabil taw adama ba mu toñon habil ba ray ko ci kaw to rakam kon ku jek añana yagna añani ku mujj wa mazlumul ikhwati kuñuy toñ ci ay bokk foko fek al atqiya moy ñu ragal ñe yalla so fekke ay bokk ñe am taqwa ñe amuñu taqwa don fussat toujours bu toñ amé fasiq ya ñoo toñ atqiya wa mazlumul ikhwati modi al atqiya wa sami'tum deg ngeen bi kaydi abna yaquba ci pexe ga domi yaquba ya fexé lon akhaahum seen rak ju ndawja yusuf gëna ndawé ci ñoom wa kulluhum tabir mom ñoom doom yaqub yeb kat sulaha ñu bax lañu mëna de ñu bax lañu di añaan gi ñu añaanon seen rak joju ba yalla andi xabar ba ci saaru ñun wo xamni alquran surat yusuf amu ci ndend saaru gudde na mom ben qissa mu tambaliko ca bop ba ci qariban min al akhir ba tout dess ci saar wa lepp ci xisse yusuf fa famuy dikke di ngone su tuti ba famu nekke muju dundam ci vumuna rabbi qad ataytani min al mulk wa 'allamtani min ta'wil al ahadith fatir as samawati wal ard anta waliyyi fi ad dunya wal akhirati tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin way way setal li ben sar bu mel non amul ci al qur'an deng a nonu ci manam ci bawdwa gisuma saru alquran wu ci melna surat yusuf amul waxuma lak di saru budd aywa saru qamar bo sete ci alfaz ak ru'usul ayat da nga nanit wax deug saru wu ni mel bari wu mako gis tax saru wara dem xeyna lu wara ep juroom fukki aya ben harafay danelam ra اقتربت الساعة وانشق القمر ار بس سار وي دي سارو غودي نونو ار ار لاي تخاوي را را را كوكو جيسو ما نديرلام سي القران سي من جهه اللف واي سوره يوسف جيسو ما نديرلام سي القران من جهه الموضوع والمعنى امول بن خيسه مسلسله ген تيان رومبول درا سي دوندم با سي مجي دوند اموت اموت سي القران yari sar dañu may yem rek man ana bu len ñettele suratul rahman momitam takraram bi fan wéri jumla mu takrar ko bamu jeex momit amut ci alquran yett sar yoyu toujours dañuy yek begon ngeen per pexem kulluhum sulahaw kan la sen taydu ba hina alqahu waqtu wani ko alqahu koko jinga alqahu la bin way alqahu la waro hina alqahu waqtu wani koy sanni fi ghayabatil jubbi ci lendami kambu ten nga waramawhu ñu jeñ ko mom mom day yak rek di mom feel yi bu mu ci jur alqahu rabqahu waqtu wani ko sanni fi ghayabatil jubbi waramawhu ñu jeñ ko bil ifki ci sen dooru fenal ko ni dafa sacc sunu jaamu won dedet fen wi moy daf sunu jaamu won da fay daw dafa no daw nu japp ko di len ko jaay wa huwa tam bara'un ko danci lañu koy jeñ bara'un fata asaw kon yen hunafa yen wal islam yen def len uswa roy len xol len bi men maba ci ña passi won idhlimtum bañu len toñe toñu kretien gi ñu wedde seen wata afsi ndax xol ci kudul yow muñ li nafsi ñeal na bakan azaun muñ fihi ci taasi lolo tax laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana uswa naka jek dana tax mëna muñ nga set ni lila dal kar ah dalon na di kon na def na mo ida أتراكم وفيتموا حين خانوا أم تراكم أحسنتموا إذ أساءوا أتراكم ده جرتو نجين سينبو رأى مدارع موردون يرى سوفيك مدارع مومو دقا دم حرف بنا وقت ترى خناني ترى ولا يرى ولا يرى دي سوفيك يرمانام ظن أتراكم أي أظننتم أتظنون أتراكم موي أتظنون أتراكم ندخ دجين جورتو ني وفيتم متل نجين كولر حين خانوا وقت يهود نيوم وري ها تي ود ود يونت يالا بي عيسى ندخ يين دفي نجين ني متل نجين بو يين سين كولر غاغا خامني موي موم لا عيسى لا يالا جابون لعيسى إذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه ما نجلين دي تبشير دي لين بغل دي لين خمال ليجي يونين تبوي ديك المعنى بديك يتوب لين شا ندخ متل نجين كو أم تراكم ولا جورتو نجين سين بابني أحسنتم رفتل نجين جف إذ أساءو بيهود نياولي جف يونين يوم يوم بل تمادت على التجاهل آباء تقفت آثارها الأبناء بل يهود نيودي سين مام داخ يين نيب سي قيتو اسرائيل نين تمادت تي ديغنت با ياغنا ديغنت موسى اك عيسى بو سيتي سي يين تفسيري كوم حاشيه تساوي على الجلالين ميلم دانا لا فليمل لو جيغي نياري جوني اب في نيك جروم نيت تيمير اك نانغام سي اب deug waye dal ñoom ñep abnaaw israël sitati yaqub alayhi salam bal tamadat kuntina abaa'un ay bay ala tajahul ci reer reer lu di wedd deug bay yo xane taqaffat topna al abnaaw doomi azaraha seeni tank deug la yewot ñoy seeni mam seeni tank ngeen top yeen ñep israël yi ngeen bayyanathu tawratuhum wal anajil wa hum fi juhudihi shuraka bayyanatu biralna muhammad ali salatu wa ay sifatam tawratuhum sin tawrat ba wal anajilu ak injili kretien wa hum te ñoom yahuda kretien yep shuraka way bokale lañ fi juhudihi ci weddiko in taqulu ma bayyanatu fama zalat biha an uyunihim shuba in taqulu sunge ne ma bayyanatu tere yow biralul won sifatu muhammad diku ci kon day yeen musulena xam la ci tere bandeke kon fama zarat mustadagn ashwa'u mana ak mbempan an uyunihim goli seni bet bi ha ci tere yoy aw taqulu qad bayyanatu kon fama lil udhni amma taquluhu samma'u aw taqulu wala ngeen wax ni qad bayyanatu biral nako nam nun noko deful kon fama lil udhni lan moy ñeel nop seen bos seen nop sama umuy aji tax amma taquluhu walis la tere yoyu doon wax arafuhu wa ankaruhu wa dhulman katamathu ash-shahadatu ash-shuhada arafuhu khamnuko ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum ta abdullah ibn salam mo wax ni inni a'rifu muhammadan kama araftu ibni wala ma'rifati bi muhammadin ashadd li anni la a'lamu ma taf'alu an-nisaa abdullah ibn salam mom alim min bani isra'il mom ma yalla gindi mu gëm yalla ak yonent bi neena mom man day bima gisee muhammad xamna ko ci mandarga yama xamone kama araftu ibni nima xame sama dom mune nima xame muhammad sax mo gëna woor ndax xawma ah jigen ni kat xamaluma len luñuy def sa gannaaw be taxna nima xame muhammad yaqin ni moy yonent ba lima wolu du sama dom nima xame ni mako jur yep dima wolo muhammad tan mo raw ha yalla dal di deugal lolo ni alladina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum lolu wax juju mo jik lay di wacc deugal ko fa alladina ya'rifunahu kama muni arafuhu xamnañ ko ankaruhu tey weddiko ah wazul man ngir togn dong katamatu lako nebbe ash-shuhada'u ñako waron sédé ñu nebb shahadata sédé sa batu katama day am ñaari maf'ul katamtuhul amra katamtuhul khabar katamtu zaidan al-khabara dañ koy wax deng wa minhu qawlul hasani wa kuntu katamtuhul husayna ay sifatu rasulillahi ya ñu ko jëg mané bam bañ ko ko waxe muy wakatamtuhul husayn manab ko husayn dana gama fekk ndeke momit top to nako ba xam ci shimail aw nurul ilahi tutfi'uhu al-afwah wa huwa al-huli wa huwa alladhi bihi yustada'u aw nurul ilahi est-ce que mom day leeru yalla te modi al-quran te modi nubuwwa muhammad tutfi'uhu dana ko mana fay al-afwah gimini iqtibasun min al-quran yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim wa huwa tibum leeru yalla ladhi moy la nga xam ni yustaba'u bihi mom la desi leero ci adina ak al-akhirah ndax gimin dana ko meuna fay awala yunkiruna man tahanatuhum bi rahaha an amrihi al-hayja'u waye kat munu ñu ko baña weddi awala yunkiruna eske duñu weddi man ki nga xane tahanatuhum dafa leena wal niki ñuy walem pet nek da leena wal al-hayja'u khare tahanatuhum walna len birahaha ci mulenyam ba mulen ba welu kayam ba an amrihi te lolou mu ngi joge ci santane bi yonen ali sallatu wasalam mo digle jihad ñu dem jambari l'islam yi difa debbu melni rahala ba ñuy wax rahal harbi xam nga arab harb da koy tuddalal raha rahal harb li annahu yathanu ru'usa kama tathanu arha'u al-hab تساهم ثوب الصغار وقد طل الدماء منهم وصين الدماء نيو مودان خريل بنان اولا ينكرون استحانتهم الهجاء عن امره صلى الله عليه وسلم وكساهم مسانجلين ثوب الصغار چانغايل ترخل ترخت المذله والهوان موي صغار ثوب الصغار صغار بفتح الصاد موي المذله والهوان nena sangé mana mat daj toroxal na len rek moni sangé na len sawba saxar waqatul tanil lesna diman ay deret minhum ci ñoom yumuni du ku ko roy len la ku gis diw na ko roy dara du ci niki nena ki amna ku ni ba nga xamé ni yonent bi sumina maghfaram ba di noppulu ci bir yawmu fathu makkata dikal nañu ko ni ابن خطل متعلق باستار الكعبه من فقتله واجي وخ ابن خطل كوبونون دي قص الاسلام سين يوننت سين دين ايوا مو با يوننت ني عبد الله بن خطل فين كو فك نان كو راي كوكو مات لولو دم كو ني نيلال درتام لو حتى اسكابا كيغا خامني كين دو فو ييغال نيت deng ngir xormay kaaba gi ku fa toñu nit bo fa deme raw ba ba ngay genn waye teewul koku mom ak yonon nilal na deratam nilal gu yegg ci bañu dikke ba yow fatu makka ba mu deme ba liggey bi sorti ba mu dem nak summi mighfar bi musulon baxane beñ bi kep di noppul waye dikki niko abdullah ibn khatal muta'alliqun bi astaril kaab ma nga laq ci kaab ga ma nga jafandu ci mbubbi kaab muni faqtulo dem le roy koy moy waqtul lat nilalefna der di man ay deret ay afrat ci kufari yonentini fu len way fek na len ray xamulo banat suadu kaab ibn zuhair bobu lolou dalon nako dafa tupsi bako bu jeyr ne waxe li xew nako yonen ne fu la way fek nañ la ray na woorni do mucc ludul nga d'accord ak man ci lima lay wax nga dik tupsi soko deful fu ñu la fek da ngay de rek lolo ko ci genné naka nonu tullad dima'un diman maqsurun min al mamdud dima'un ay deret muni diman rek minhum ci ñom wasinat ñu ñongalit dima'un ay deret kayfa yahdi al ilahu qawm minhum quluban hashwaha min habibihi al baghda kayfa yahdi nakay ginde al ilahu yalla quluban ay xol minhum ci bana yalla du gindi ay xol ci ñom yo xani hashwaha lamu ëmb ci biiram lepp mu xol ya al baghda bañ min habibihi ci soppu bi yalla bi xol yo xani bañ soppu yalla bi rek mom la ëmb neena koku xam nga yoy xol fi lool dañul yalla du ko gindi khabiruna ahlal kitabayn min ayna ataakum taflizukum wal badaa mu tombali nak di len conquérance nak di len wunni seeni fen ak biral seeni njumte bani khabiruna wax lenu khabar lenu ahlal kitabayn yen yahut ak nasran min ayna ataakum fan la len jele fan la len joge taslizukum seen taslis gi ngeen fasni yalla ñetti yalla la ثلث الإله أي عقده اعتقده ثلاثة فمن إن الله ثالث ثلاثة لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة يلا نبتلا يني كان لكي نبتلا فمن ينجو والبداء يوي ني كرتي والبداء سين بداء يني يهود أهل الكتابين سين بداء بي فمن ينجو عقيدة بداء bada nak manam mu jegi ci firi moy taghayyurur ra'y manam ñom nangu wuñu nasx am ci sharia moy atta sharia bu dem ba yag ñu dindiko def benen neñu lolu ñom bu ko defé ñu ni ñu tuddé ko bada'u ci yalla ta'ala allah an zalik bada'u moy taghayyur masdar min qawlika bada'li kada man da legi dama gis ci mbir mi ni nangam xani bokut ak nga xalatone bu jeuf man legui dama gis badali badaw ñom nak ñu fass ni badaw da fay am ci yalla bu ñu gisee nasx ci sharia naka jek ñu ni badalahu setal li way ki nga xamni badal yabdulahu shay'un fayataghayyaru ilayhi koku jahil la won ci bu jeuk bon tang dang ko xamul won gënaaw gi nga xam ko sa xel xalat dem ci lool nak jomb na ci yalla lay jelu shay'an كن فالبداء في حقه محال خلافا لعقيدة الفاسدة لليهود فسنا نبداء في حق الله دينغا موتاخ ني نان يالا دا فا ريتشو بندغي مو بندون ادم سيتال لولو جوجي واخ جو نياو خمغا ريتشو تغير الراي لا بداء لا نيتا كوي ديف كي كوي ديف خمول وون بو جيك دي كون دو ريتشو لول نا جوم نا سي يالا تي موي عقيدة اليهود ñi fass nañu ni yalla sari salasatin yehoti fass ni badaw dana am ci yalla ndax xamuñu ni nasxu dafa dagan ci sharia ki nak dana dagante ak ñom ci lolu ma ata bil aqidatayn kitabun wa i'tiqadun la nas fihi di'a wa da'awi ma lam tuqimu 'alayha bayyinatin abna'uha ad'iya ma ata mustadik kitabun ben tere bu yalla watte bil aqidatayn ci ñaari aqida gem gem yoy gam taslis ci yalla ben tere musko andi ci tere yonent yu jekki naka nonu badau ben tere musko andi ci aqiday ñu jekki ni chrétien ak yahout ñom ñoo andi yoyu aqida fu mu len joge wa i'tiqadun gam gam bo xane la nas fihi ben nas bo meuna roy neeku ci koku iddaa'un wote ludul deug la iddaa'u moy da'wa te wadda'awi mbolem da'wa yi malam tuqimu alayha bayyinatin fi munulin ci taxawal pro yu ko saxal abnaaha dom ya ci nara judo ad'iyaun ay da'iyyu lañuy don da'iyyu man yud'a li ghayri abeehi deng dom ju ñu yegal ci askan mu bokul moy da'i hein moy zanim waaw zanim batay modi da'iyyu dañ ko zanim ba de nga diko neul leg sanamatu bi ñuy def moy nga sel nopu jur bam sel wa nga bayiko muy lang melna jaaru buñ ca tak lolu mo doon sanamatu ñu neurele ko nak da'iyyu ki ñu duwal ci askan mu bokul ñu neurele ko sanamatu bobu tax ñu nan ko zanim dana sel nop ba bu ko def mandarga bu mu ba sel ga nak au lieu ñu dag ko mu bayiko ca muy lang koku mo don zanamatu aywa su ko defé ci lañu jëlé nak ku ñu takal ad'i da'i ñu di ko wax zanim zanim bi maana da'i den da'i man yud'a li ghayri nasabihi mo nak mo ne aqida su fekke ne pro neeku ci jëf jo ci branché té nit lamuy gëm ci lay branché jëfam xam nga gëm ni nangam rafet na moy tax nga def ko gëm ni nangam war na la moy tax nga def kon xam nga jëf yi day branché lu ci bari ci aqida yi su ko defé kon jëf yi ay dom la yu joggé ci aqida té kon gannaaw aqida bi mom da'iyyu la da'awi mom abnaaha ad'iyaa'u lañuy do nak duñu bassé fa ليت شعري ذكر الثلاثه والواحد منقص في عدكم او نما ليت شعري ما بغونا خم ذكر الثلاثه تودغي نيندي تود نيات سي والو الوهيه نان يالا نيات لا والواحد اكنك نوناني تام يين دغين بغين يالا واحد لا بايغال ولبتيكون ثلاثه لا لول لا كارتيان بولك داني ديغلو في بنيو كي la bibi suñu conférence ba ak buñu wax yalla yalla yalla minuy jaamu kenn la nun ñet jenn yalla ji lañuy jaamu yalla kenn deglu dañ koy tudde kenn tay fas ni ñet la mo tax dañu naan naam wahidun fi thalathatin wa thalathatun fi wahid thalathatun fi wahdatin wa wahdatun fi tathlith kenn la ñet la da yalla kenn la waye ñet ñet par yu dajalo nek yalla moy al abu wal ibnu wa ruhul qudus setu yalla ñett la tay ñu ni kenn la muni ma bëggona xam zikru salasati tuddi gi yeen di tuddal yalla ak ñett wal wahid kenn ma lolu naqsun wañi la bok fi addikum ci seen lim ba ngeen naan wahid la ndax da ngeen ko wañi fekk ñett la wala do aw na maun wala yok la bi ngeen naan ñett la da ngeen yok de wahid wax leen ma lu mu ci do da leen di mokk laita si'ri zikru salasati wal wahid mana fi haqqillah ndax naqsun la wala namaun yokula fi addikum ci sen wagn bi ngeen ne kenn la da ngeen wagn bi ngeen ne ñett la da ngeen yok wala lu ci do kayfa wahadtumul ilaha na fa tawhid anhu al aba wal abna bu ngeen ko meena wetal sax ndax nonu ngeen don kayfa wahadtum nan ngeen di wetale al ilaha yalla bur bi nga xane na fa dafa daq anhu walis ko tawhid ak wetal lu ko daq al aba baye ci yeen wal abna ak dom ya seeni mam ak seeni mamat dañ ko dakkon lol dong kon yeene du ngeen ko meuna tawhidal ndax seen aqida taqlid rek la amul len ci pro a ilahun murakkabun ma sami'na bi ilahin li dhatihi ajzaa a ilahun ndax ab yalla man na am murakkabun bu ñuy tarki ñet yalla ñu dajala ni ben jëm ji di ñet ñu mu tarki ndax ilah dana nek murakkab ma sami'na musuno deg mukk bi ilahin ci ilah bo xamni li zatihi ñal na jëmam ajisaun ay cër cër lolu musunu ko deg gulet ci yeen lañu ko jëk deg ali kullin minhum nasibun min al mulk fa hal la tumayyas al ansiba ali kullin ndax ben yalla bu ci ne dafa am nasibun wal minhum ci ñom min al mulk ci nguur gi ndax ñett yalla yoyu dajalo ngeeni ben la ñett la ndax kenn ku ci ne dafa am wal ci nguur gi ki xeyna mo dafa mom asaman ci kat waye ke mom suuf ci la mom wa ku ne dafa am cieur ci mulki ah fa hal la tumayyizati won ñu mëna séparer lan ci baawu cieur ye bok wonnu ni nu ji li la mom jeelalam aturahum li hajatin wa tirarin khalatuha wa ma baga al khulata aturahum ndax da nga len jorto ñom ñet ilahi yoyu nga xamni kenn lañu ño bok nguur gi bañu ku ne am cieur ndax ku ne dafa am wal aturahum ndax da nga len defer ni khalatuha dañu dajali cieur ye boole ko ñom li hajatin ngir aajo guñ ko aajo watrarin ak ñak pexey loru guñu loru ci fokk ñu boole ko dor ko mëna wat ndax lolu nga defé ni motax ñu dajale ko ah kon de wama baga bewul al khulata ñu dajale seeni alal wute li nu xamone ande nga lenn su ko mbolo bokke bo tul toñante xecio dana ci am waye ñoñu de kon lolu dalule da len di mokke ahuwa rakibul himar fa ya ajs ilahin yamassuhu al ihya ahuwa ndax mom seen isa mi ngeen yalla xana du modon ar rakibul himar kawaron wa kawaron mama togo ko yaayam ñu jëm baytul maqdis ndax ko ka ah fa ya ajab ajs ilahin yamna tolek yalla bo xamni yabasuho dakoy dal al iya son ci dox ba tax muy war mbam lolo de doyna wa te isa werna werna ci histoire ni mok maryam yayam war nañu mbam joge bayt lahm sen dekk jëm bayt al maqdis ah waw te yalla la yalla ji son ci dox tax muni na war mbam mi noplo am jami'un ala al himar laqad jalla himarun bi jam'ihim mashaa wala ñett yalla yeb comme ñett lay doon jami'un bolam yett yalla yi ala al himari ño bok war mbam kon it laqad jalla wallahi magna ngandena himarun mbam mbam mo xani masha'un dox kat la bi jam'ihim ak seen mbolo yett yalla men mbam suf ko di mbam ma dey kon mbam mure am siwahun ab siwahum huwa al ilah fama nisbatu isa ilayhi wal intiha lolo am nak am siwahum wala det wax len deug wala kudul ñom kenen kudul ñom huwal ilah mo ilah lolo am te kon fama nisbatu isa ilayhi lan mom ngeen di askane isa jëm ci ilah gannaaw mom du ilah kenen ay ilah lan ngeen ko koy askane wal intimaa ak batay moy askan am arattum biha sifati falim khussat thalathun bi wasfihi wa thanaa thalathun bi wasfihi wa thanaa am arattum wala seen ñett lagi kat djublu len ni djembi ji xeyna djembi ji sax bu ngeen wote won ni ay sifa lañu djublu ci taslis gi waye djembi ji kenn am aratu mbolo da ngeen nam biha ci taslis gi sifati ay melo yam moy ñet waye kon dem melo ngeen ci djem su ngeen ne waw mani len falima khussat lan motax de ci jagle sulas ay ñet ñet wasuna o ki ñaar ñaar bi wasfi ci sifa yalla budi ay sifat la epp na limu am ci sifat lutax ngeen ci tuddi yaara ki ñet epp na lool am huwa ibn al ilahi ma sharakathu fi ma'ani al nubuwwati al anbiya am huwa wala mom isa ibn al ilahi moy domu yalla kama za'amtum ma sharakathu bokul ak mom anbiya yepp bokuñu fi maana ma'ani al nubuwwati ci maana ay ndom gi nan la mu yonenti yepp munuñu maana ndom gi munuñu ko am isa rek mom am ko qatalathu al yahud fi ma za'amtum wa li amwatikum biha ihya yen khatalathu alyahud yahud ñoko ray fi ma za'amtum ci li ngeen waxe te fek amut wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu yen nak ni ngeen yahud yi ñoko ray wali amwatikum te fek ñal na seen way de ihya'un ak dundal biha ci mom wer na ci seen histoire te l'islam d'accord na ni lolu amna kana yuhyi al-mauta bi iznillah han kuy dundal ña deewon yalla dana bayyi yahud yi diko rayat te mom ku de yalla mayon nako muy dekkal ku de inna qawlan atlaqtumuhu ala allah ta'ala dhikran la qawlun hura'u mislu ma qalat al yahud wa kullun lazimatuhu maqalatun shana inna qawlan niki kaddu go xane atlaqtumuhu ala allah boyal ngeen ko ci akku yalla diko ko waxal amna dom ak ñatt la neena ta'ala kawana mom yalla dhikran ci tur wallahi wax joju la qawlun wax la hura'un ju jot dayo ci ñaaway misla ma qalat al yahud kam la yahud waxon ci walu yalla wu kullun ku ne ci yeen chrétien yeen ak yahoud lasimatu taqnako maqalatun wax bu mu wax ci côté yalla shan'a bu tarñaway izhu mustaqra'ul bada'a wa kam sa'a wa balan la ilayhi mustaqra'u izhu ba nga xamé ni ñom yahoud ci seen wax ju ñaaw istaqra'u topatu nañu al bada fuñu fekke nasku ñu ci sharia rek ñu ni kon badalil ilahi bada'un khalatam dafa soppi ku fofu la taxone mu santane nangam tay mu tere ko ba mu tere won nangam tay mu ne daganal nako koko han te mom day def yahkumu ma yurid han ishum ba nga xamene istaqra'u dañu topatu al bada fuñu fekke naskh ñu tudde ko bada wa kam saqabarna bu mangew wa ba al bada u bada istiqra' sin istiqra'u bub barna bu mu mangale ilayhim jeme ci ñom wa balan am musiba wa arahum lam yaj'alul wahid al qahhara fil khalqi fa'ilan ma yasha wa arahum mangileen xam ñom yahudni ñom daan lam yaj'alo defuñu al wahida yalla kenn ki al qahhara madinatik defuñu ko fa'ilan ma yasha di aji def luko so fil khalqi ci minde bi nekkon su ande atte jamono pour maslaha jami ganaw gi mu gis mu dem ba andil len benen atte ci hikmam han moy wara nandok jojje jamono ah légi kon nikañu téré won julit ñi japp leen seen loxo té ngeen ragal yalla bu leen fay bu leen di mujji ñu ni leen urina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir premier aya bi santane may nit ñi sañ sañ ci saña fay yu xex jihad a lolu ñom bu dé ñom ñu daldi ni badaul té lepp hikma bi yalla la جوّسوا النسخ مثل ما جوّسوا المسخ عليهم لو أنهم فقهاء مدلين نياول نيلين يين كاي نيغين داغان لي مسخ امنا تي موي سوبي جيم لولو ميمو لين كو خام نين سي سين مام مسخو مسخو قردة وخنازير القران نتي نكو لولو يهود دونو لاكو ميمال تي لولو داغانال نانيو ني مننا ام واو نسخ نا كو داغان المسخ لولا تي داغان النسخ نسخ موي سوبي اب اتي masx moy soppi jëm lolou dal na len beccëk musikho qiradatan wa khanasira fi ahdi isa ba ni ba gone yi nga xamni ño daan and ak mom gëm ko di and ak mom ci seen bayyi lolou naqariko ñu di len yad di len téré bu len and ki nga xani limuy wax du deug isa nak def len xarit momit bis mu dik wa ana sama gaña xalé yi fek bañu yegge ni isa dana dik ñu fat len ci ab neeg tejj ko mu dik ni na wa ana sama kharidiya ñu ko neeku ñu fi de mu ne ah yalla xamal ko mu ne ko neebi lu ci ne ñu ko sunuy xen khanazir sunuy mbam ko xii lan tuj fofu ah mu ne fal yakun kadhalik ñu tuji doom yu fekk ñi ay mbam ko ah lolu yahud du ko mim xam nañu ni amon na mu ne nak kom daganal nañu ni maskh man na am way te ñu daganal ni naskh man na am soppi jëm ka ko man té nga ni man nako ci doole wa lutax nga ni mënu topi até ci ciobare moni jawwasun daganal kon nañu an naskh té moy soppi até mislama jawwasu kem niñu daganalé al maskh alayhim ci sen taw law annahum fuqaha ah ñoom de buñu doon ay fuqaha niñu dawal daganalé maskh danañu ko daganalé naskh duñu ko tudde bada fi haqqillah huwa illa an yurfa al hukm bil hukm wa khalq fihi wa amr sawa ma huwa mana taqdir dit mom naskh illa an ak maskh yeb du dara ludul illa an yurfa ludul dañu dindi al hukm atte bil hukm ci atte rek lolou nak soppi atte ci atte khalq ak bind te moy maskh ga wa amr ak santane te moy naskh ga sawa lu yam la fihi ci mom soppi atté andi benen atté koku su fekke ci bindu gi la moy soppi jëm ji def ko geneen niñu soppi seen jëm ye nit ya def ko jëm mi khinzir wala amru santane la biñu santane julit bi ni ko defal nangam ëlëk ñu ni ko defal nangam kon lu amru bi ak khalq bi yépp raful hukm bil hukm la so dagana le be lu tax nga ni be du am ni huwa illa an yurfa al hukm bil hukm wa khalq fi mani nan ko fofu do wa li hukm min az zaman intihaa ولحكم من الزمان ابتداء نينا نسخ دغان دار نيكو سي سي خيل نيمو دغان سي شريعه لا دغان خيل نانغو نكو ولحكم نيلنا ات انتهاء اك يم من الزمان سي جامون داي ديم داي ام ات بو خاني دا ngay dem ci jamono ba yag jamono la jettuko hatte ba yam fa ولحكم نيل ات ابتداء اك تامل من الزمان سي جامونو جامونو جي ديك ات سانغام لا لاج كي ها da nañu téré sahaba yi ci bu jëk hein ku fo aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakata lu mel nonu amna tangu moy programme l'islam sahaba yi ñu neen len fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amri bu len jema xulo ko xex duñu len mën wax muñ len ba yalla andi mbiram xana boba la doon wajib ba moy sa xel baña nek ci fay hein waye mujjina fayu gi wajib la xam nga ni mujjina ku nangul jihad sax am tekkou bu reuy lolou du nasx la ah lolou nak dafa fekk atté be jamono be lela la joon ñu neew lañu suñu duggon ci xex yefeur yi mëna leen ratalé ben bi nak amnañu doole neexatu ñu gañ ñu fayu lolé wali hukmin min az-zaman ibtida'un wali hukmin min az-zaman intihaa lolou nak yahud ñoom ñu ni nasx boko gisé kon nadam la ritual al nañu der فسلوهم أكان في مسخهم نسخ لآيات الله أم إنشاء مموكلين وأكون فسلوهم لاجلين لين نيوم نجين لين لا ين مسلمون لاجلين نيوم يهود أكان ندخ دفنك في مسخهم تسين مسخ قولين لين يالله دفون تمون يكون من بنغو ندخ لوشان ندخ نسخ لك آيات يالله أم إنشاء ولا إنشاء سوس قبيز ولا سوبيلا هم قالوا له وخموكلين nasx gi ngeen di bañ mo dik ci seen nasx gi ñu leen def nasx la ci ayat yalla ndax jëm makhluqati ayatun la min ayatillahi fa as-samaa wal ard wal hayawanatu fil ard kulluha ayatun min ayatillahi wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu al-wahid kon lo gis ci makhluqati yalla ayatun min ayatillahi muni kon nak ndax seen masx ga ah xana ne ngeen atte duñu ko nasx ndax koku badaa'u la waye ndax bon seen masx gañu len def nasx la ci ayati yalla ndax te yeen ayatullah ngeen ka sa'irin makhluqat am insha'a wala sasgu bes la dalen di mokki wa badaa'un fi qawlihim nadima Allahu ala khalqi adamin am khata'u ñoom seen wax ji ñu naan yalla reccuna bind gi mu bindon adama la'natullahi alayhi ta'ala Allahu anil nadam ndax lolu badaa'u la ci seen wax joju wala khata'un jumtal rek ñom ñoo jum waye lolu amut yalla badaa'u du dik ci mom lolo am nak ñom ñoo ne ci khata'u waye yalla badaa'u du feñ ci mom badaa ci mbindeef lay feñ mo xamni jahila bil awaakhir fi saasi lay mujj gisuloko xamulo lu cey xew nga dem ba yag benen xalaat feñu la ni ken li nga jappon kat arrangé wu la nangamala arrangé lolu nit mbindeef lay dal du dal yalla أمح الله آية الليل ذكرا بعد سهو ليوجد الإمساء يلا نيف محونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة أمحا ولا دفا فر الله يلا آية الليل ديكو القرآن تدي وجعل آية النهار ذكرا غير فاتلكو ليوجد غير بعد سهو تي غناو جوم ليوجد غير ني مانا عمل الإمساء غون كيغا خاني موي تياتو بيتي ndax bamuy far ayatul layli di indi ayatul nahari ak fatlikou la ci gënaaw faté lolou ngeen zam la'natullahi alaykum idza am badalil ilahi fi dhabh ishaqa wa qad kana al-amru fihi madaa am bada wala badaa'u te moy taghayyuru ra'yi dafa ñeel yalla ci seen zam xeyna fi dhabh ishaqa ci rendi gamu doon bëgg rendi ishaqa ci ñu wax ni ishaqa moy kuñu rendi kat nu ngi fas ni isma'il ndaxte khilaf la mom dafa tuddi ishaq ci mazhabu ñaan rend gi ndem ishaq lañu doon bëgg rendi wala ismaeil ji ñu japp ni mom lañu doon bëgg rendi ndax wax deug yalla moy zahirul ayati ndax da ca feñ yalla ndax dafa ci ko ca feñu benen ra'yu badalahu badaun ay taghayyara lahu ra'yun ngeen japp wa qad kanat nekon al amru mbirum rendi ga fihi nek ca madaun ak wi neewon ishaq rendil sa doom newon ibrahim rendil sa dom ibrahim don beug def gannaaw ga yalla fek rendiga fadaynahu bidhbhin adhim ndax def da ngeen di wax ni yalla badalahu badaun ay taghayyara lahu ra'yun nde santane brendiga mbir ma wi kon mu daldi ko badalahu badaun mu dindi santane bu jekk ba di ndax lolou ngeen di wax salanatullahi alaykum ya yahud aw ma harrama al ilahu nikah al ukht ba'da al tahlil fa huwa al zina aw ma harrama iska harama lul allah yalla nikah al ukht seyek mbok bu jigen sa mak bu jigen sa rak bu jigen yen bok ndey mbabay ba'da tahlil ci gannaaw bu mu ko daganale won ci adam ci tangi adam fa huwa mom legi zina u njaalo la legi bu nit takonu jigenam seyek mom njaalo lay dong lay def te daganon na ci tangi adam ndax te lol la jamono billahi jegun adam ak awa ñaari nit lañu ñiñu jur dong moy dom adam ci kee te yalla attena ni danañu wara def tanasul ba adina fess han boba ku te tanasul munta am te jaarul ci sey goor ak jigen kon luy pexé boba la nikahul ukht daganon lolo taxone qabil bañu ko ba muy te adam hawa amb bu mu amb rek goor ak jigen lay don ludul shiis su ko defé nak goor ak jigen ci benn bir lolou moy mo taxaw taxawayu mahram fifinun legi bu fekke du benen bir la koku du mahram boba ca jeje jamono su ko defé dañuy wéccé goor gi tak jigen jeccé bir be jigen jeccé bir boba sey goor gi won ci bir bi mu dagan boba tan lolu nak la qabil bañon nenañu jigenam dafa gënon rafet mom mi jiddo aljanna ndax ne ñoy aljanna la jiddo won la ñañu ñen wax wallahu a'lamu bi sihhati dhalik aywa adama dal neena ko jëlal jigenu ki mu bañ ni ko man suma jigen lay jël yaay attelu la neex yalla santane wul lolu yow mi ya ko wax ndeke dafa na ra doon kefer ever mo jekki di yefer ci doomi adam ki nak ni ndax du yalla ngi aramal denci uxtu te daganon na bu jek ganaw dagan be taxna legi sinaul wala lolou du xam ngeen ni lolou amna lolou nak ndax badaul wala det mo dal dini la tukadhib an al yahuda wa qad zaqu an al haqq ma'sharun lu ama la tukadhib bul wedd bo dege ñu wax bul wedd ni an al yahuda ma'sharun wa qad zaqu tambi mum jeng nañu an al haqq wacc yoonu deug bul weddini ma'sharun mbolo lañu lu ama uñu di way bon bul ko wedd bo dege ku len di xass nan li yow da bon bu ko wedd de wa qad zaqu an al haqq jeng nañu wacc yoonu deug la tukadhib zalik jahadu al mustafa wa amana bit taqut qawmun hum indahum shurafa jahadu wedd nañu al mustafa kuñu tan ki muhammad sallallahu alaihi wasallam wa amana tegam qawmun aw nit ci ñoom de wax aw amana tegam qawmun aw nit bi taquti ci khiram kum quraysh ak jumhurul arab ñu gëm khiram hum ñoom ñe gëm khiram shurafa way tedd lañu indahum fi ñoom ba nga xamé ni abu jahl laaj na yahud ni len nahnu aqwamu tariqan amil muslimun mun len fa antum nam ko waxe القرآن نتلي نكو من أهدى من الذين آمنوا سبيلا جانلين لا يجوي سورة النساء ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا يالا نينا نيو وخاك مشركيني نان ني نيو غنى جبيون مسلمون يينان توب محمد يالا نتلي نوارا ييم كو خاني كتابي يولا kitabu yalla yamu wacce won xamon na ni yalla nubu wak risala dafa koy def ci yenn jam di len joxe tere muhammad sallallahu alaihi wasallam dik bok ci ñooñu amuñu luñu def ludul gëna buñu xamé haqiqatan ni muhammad yonentu yalla tax chay chay ak añaan tax ñuy wax ak lil ladina kafuruna haulai mana mushrikin ahda min alladina amanu sabila ñu gëna jub min alladina amanu bi muhammad ñu len gëna jubi sabila ciata lolou te ñoom ñu di ahlul ilm kon nak jahadul mustafa wa amana qawmun bit taghut niki mushrikin ya xeram lañu gëm te hum ñoom ñe gëm xeram kat shurafa'u indahum fa hum ashrafu min al muslimin indahum qatalu al-anbiya dafa de nga khaba'ih yahud rek lay limat par ben batay qatalu al-anbiya ray nañu seen yonent yaqtuluna al-anbiya de nga koku al-quran tudd nako batay koku ben la ci seen bon ray guñu ray lu bare ci yonent yalla yi niki yahya ibnu zakaria du deug defena zakaria ñoko ray di yahya zakaria ak domam yahya ak lu bare ci ay yonent wattakhazu ijla def nañu jaamu nañu aw yeku nak ci xisab musa samiri lu yalla xam ci jamono ala innahum humus safaha alquran neena ala innahum musa wasafihun man sa'ahu alban wasalwa wa ardaahu alfum walqitha wa idha khilum aminu kama amana nas qalu anu min kama amana sufaha degal julit ñi lañu tudde sufaha aw kat ñi nga xane waxu muhammad nar la leena fuk bañu diko top ñoo ay sufaha lañ lool lañ daano yalla ni ala innahum sufaha dedet ñom ñi dong ñoy sufaha kietam degeural loolu liqtibas aya joju ni ala innahum sufaha daldi ni wasafihun kaysafi kan la xana man sa'ahu nañu set ñom julit ñi ku mu ci man sa'ahu kan qari al mann wa salwa wa ardaahu kuntan loko al fum wal qiffa la nasbira ala ta'amin wahid te moy man ak salwa ta'amin wahid yari ñamango wa lu tax mu ta'amin wahid yow bu fekk ni nit da fay bis bu ne ma ngi agne de nga ñam sangam bi ak ñankam ak ñank sangam bi waye duko sanci muk bis bu ne giir dundam yett yoy deug na diw wenn ñam rek lay lek manana wenn wirgo ben façon rek lay lek duko sanci kon moy manok salwa ñu dal ni la nasbira ala ta'amin wahid ndax bis bu ne manok salwa rek lañu ñuy jox nu dal wenn ñam mënuñ ci continue wenn wirgo ñam wudul soppiko ha ñu ni kon ak wutal nu mimma tumbit lardu min baqiha wa qisa'iha wa fumiha am mo ki ni nak safi man sa'ahu moy ka nga xane da ko naqari al man wa salwa wa ardaahu kuntan lanaku fum bil fa mulakh thum bis sa nga xamni la ko arab fa ak sa daf ci niru ci makhraj ci lafz sone sa da ak sa ak sa ño gëna nironte ci arab yi lolo tax dess na ci la ko arab yeb sey arabul mauritanien manana li nuy wax ay nar fem buñu bëggé ni sama fofé fa lañu koy def fem fulanun fem fa lañu koy def duñu ni sam lolou luko waral sawtu fa ak sa dafa niro lol batay motax amna arab yu nan fum am ñu nan thum wa ardaahu te kuntan loko al fum laj wal qissa min baqliha wa qissaiha muni koku safih la ndax li bi ñama gëna tedd gëna assuré den koku nak koku safih de moy koku kon mu'minuna ya wala mu'minuna bin nabila wala yahuda muli'at bil khabith minhum butunun fahiya narun tibaquha al am'a muli'at fesalef na butunun ay bir minhum ci ñom bil khabith ci lu bon fahiya kon mom bi seen bir yan ma ngi melni narun safara la bo xani tibaquha tibaqi ya safara am moy al am'a usuf butiti nek ci seen bir nar dafa safara dafa am tibaq kër yu gën xootante xat ay darakat neena nak seen bir ye wute wul ak safara la wo xani tibaq ya safara am moy al am'a seen butiti law uridu fi hal sabt bi khairin kana sabtan ladayhim al arbi'a ñu neena ñoñu yalla leen na reub rek law uridu su fekkon dañu leen bëggal bi khairin ci wul leen yalla namal fi hal sabt ci mbirum sabt bisu samedi kon seen alkande ki du ci joge su fekkon khair la len yalla namal kon kana nek al arbi'a wa arbi'a sabtan di sabt ladayhim fi ñom mana su fekkon yalla namale na len yu ci halu sabt kon mu yem ak arbi'a rek alarba suñ ci na pejeen dara du len dal waye sabt buñ ci na pejeen ci la seen alkande joge aywa koku yalla len namalul yu rek motax mu natto len biñu moye ndigalu yalla yalla natto len seen sabt bu dikke jeen yi di jallaño ci kaw te benen bis duñu jallaño boba la len yalla nara ala law uridu bi khairin fi hali sabt te ci sababu sabt lañu len alage suñu len namon yu kana sabtan larbi'a kon mana mu yam ak alarba buñu len namalon yu nap ci sabt du len wañi la fa bi zulmin minhum wa هو يوم مبارك قيل للتصريف فيه من اليهود اعتداء ندخ هو موم سبت يوم مبارك اس بو ام بس بو بارك الله موك على ربايم قيل ني واخ لليهود فيه نيك نتا اعتداء اك جلغتي توغ للتصريف تي سوبانديكو فيه تي موم من اليهود تي يهود يهود قبيله يهود كسه يالا ناتولين نيوم سين تصرف تي سبت تي موي دي تي لغي سين ميتي موم موي ناب ak i'tida'un la ala hukm Allah fa yalzamu minhu al'adab koku moy ni yalla dafa leena namalul yu rek ci halatu sab nde huwa mum sabt kay yawmun mubarak la waye tasrifu yahud fihi i'tida'un la ala hukm Allah lolou yalla mo len konato fa bi zulmin minhum wa kufrin adatuhum tayyibatun fi tarkihin nabtila' maana dafa top alaya ja andak mom فبظلمين من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم فبظلمين منهم تسبب التونيانج جد أمر الله وكفر نكسين كفر عدتهم للين جال طيبات وينيخ يوخان يتر لينكو يوخان في تركهن نك نك باي لين ابتلاون أغنطد حرمنا عليهم شحومهما فبظلمين من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم yu neex yu ñu leen mayoon gannaaw ga ñu xañ leen ko bi sababi zulmin minhum khudi'u bil munafiqina wa hal yunfaqu illa ala safih